منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين بادا يكم حميد الله تبارك وتعالى ناكم تكي صالة السلام انتم عليه الصلاة والسلام جانا تليسوم منينو يا الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه maneno ambayo ametaja ndani yake sifa za al-ghuraba, aliwataja al-ghuraba, akawaelezea baadhi ya sifa zao, kadhalika akatoa maangalizo maangalizo kadhaa, akatoa ndani yake bishara kwa hawa ghuraba. Sasa leo tumesema tutafanya iktibas tutachukua baadhi ya fawaid zinazopatikana katika maneno haya. Maneno ya mwanzo kabisa ya al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya ametueleza ya kuwa Uislamu بين الملل والمحن لغريب الإسلام بين الملل والنحل لغريب الإسلام جنرال كتزاما katika dunia كتزاما na adyan mingine Kristo, Uyahudi, Ubudha na mengineo katika madini mbali mbali. Ukitazama Uislamu na Waislamu kwa ujumla na hizi mila nyingine, bas almuslimuna ghuraba walislamu gharibun baina hadhihi almilal walihal. Na sura hii ni sura pana, kwa hapa tunaulinganisha Uislamu na adyan mbali mbali ambazo kama katika nchi za India ndio nchi inaongoza kwa madini mengi sana, so madini ya Tanzanite yani dini imeitumia madini yani japo so wingi sahihi lakini mmeyatweza ha dini nyingi sana dini siju 100 na ngapi unaweza kumuona mtu ana degree 3 lakini eti mwabudiwa wake ng'ombe. Unaweza ukawakuta wana msafara wao wakikuta ng'ombe anavuka njia gari zitasimama, kama ni atasimama hapiji hata honi asije akamkera Mungu wake. Kwa ng'ombe wale shazizima na ng'ombe leo kundi lote mpaka limalizike. Wengine waabudu watu kabisa, ni mtu kabisa. Watu wasujudu wa msujudia. Sasa Uislamu ni gharibu. Kwa sababu Uislamu khairia yake, khairi yake imedhihiri katika mafunzo yote ya Uislamu. Waislamu wanaomwabudu ni Allah tabarak wa ta'ala al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm khaliq kulli shay. Wa islamu wa namabudu Allah muumba wa kila kitu. Na wasiokuwa wa islamu kwa ujumla wanaabudu vile ambavyo ameviumba Allah tabarak wa ta'ala. Nahnu na'budu al-khaliq fahum ya'buduna al-makhluq. Sisi tunamwabudu Allah tabarak wa ta'ala, wao wanaabudu al-makhluq kiumbe. Uislamu aqida yake ni aqida isiyojifunga funga, yani sio complex kwa lugha ya kizungu, tofauti na itikadi nyingine. Uislamu ibada zake hufanyi ibada kwa utashi, ibada zina maelekezo. Halafu Allah alichojalia akili salimu, akili salimu, akili ambayo ni nzuri haipingani na maandiko. Tizama sisi tukija katika majumba ya ibada tukiswali, tusali na wanawake pembeni eti? Hapana. Wanawake wanaswali nyuma. Tena hata kama ni mkeo, ile swafu ya mwanamke ya nyuma. Lakini kuna watu katika mahekalu yao mwanamke yuko pembeni yake anaomba, huku mwanamke yuko pembeni ubavuni, tena kavaa kimini. Yaani kama atapita barabarani hapa wanaume wanashtukwa zile roho zao alivyovaa. Lakini wenda mkuto yuko ndani ya nyumba ya ibada, kakaa tena mwanaume pembeni, alafu kafungua kitabu anaomba. Kwa ukitazama akili salimu na yale, tunaona tofauti. Haiwezekani. Sio kweli. Uislamu ukiutazama khairia yake, mafunzo yake, ubora wake ni gharib baina al-milal. Na wala sitotaka kuchukua muda mrefu, lakini unaweza ukachukua ukafanya muwazana, ukafanya muwazana baina ya hizi al-adiyan katika aqida, ibada, miamala Tizama Uislamu miamala ya biashara uliofundisha. Tizama Uislamu suala la ndoa uliofundisha. Kuna wenzetu ukioa ni kwa uzima na nini? Na umauti. Yaani huyo unaye mpaka kufa. Na mke naye huyo aliyemuoa naye. Sasa tizama hilo tuna Uislamu. Ukioa kama mmefikia yale malengo ya kuoana hayatimii ndani ya nyumba, yashapotea, waweza acha ukatafuta mwingine. Kiasi hichi basi na vishi. Na mwanamke pia ana njia akapewa, aweza kudai talaka, aweza kufaskhi ndoa, aweza kujivua. Lakini kuna dini nyingine, huyo wako na ni mmoja, ambiwa ni huyo mmoja. Sasa tizama maumbile ya mwanaume au jinsia za kiume zote, jenda ya kiume yoyote, awe mwanadamu, awe jogoo, kuku, awe beberu, yani dume la mbuzi, liwe dume la ng'ombe, liwe dume la mbwa. Tizama jinsia Allah tabarak wa ta'ala za kiumbe, yani jinsia ya kiume namna Allah alivyoiumba. Simshaelewa? Za kuwa una kuku watetea 2000 ukana majogoo 50 tu yakafanya shughuli vizuri kabisa. Yaweza kuwa una ng'ombe 100 ukana madume yako 20-30 yakafanya shughuli tena pia mengine, yaweza yakavunja viuno wale wa. Na nasikia ng'ombe kavunjwa, huyo kavunjwa kiuno, kwa hiyo anauzwa kwa bei rahisi. Sasa pare kuna kwetu anakuambia chukua tu japo kwa 500 kashamvunja. Sasa ikawa ndio kuna dini, huo msimamo wake ni mmoja tu, wewe huyo huyo, na sivyo ulivyoumbwa. Yani sisi maumbile yetu, hii dini yetu hii yaendana na akili na yale maumbile Allah alotuumba. Sio basi tu, yani kama mtu wa kisawasawa, huyo mke mmoja atosha, eti atosha. Sile basi tu kwamba sasa maisha wakati mwingine na kana wawili pezo ukenda pia ukaona hamna chochote, mpige watatu, wale wanne mwisho tu kisheria. Lakini kuna watu kimaumbile wale wanne pia waweza akafikia pia kaona, kuna watu wengine tabia yao mmoja amchomoa, subiria daisha ngizi. Sengine ana wanne lakini kawaeka wawili, hawa ndo naweza ku exchange ya hawa wawili. Sasa huu Uislamu ukiutazama ulivyo katika zile taalimu zake, mafunzo yake, tofauti kabisa. Na ni gharibu, ni special. Sasa al-Imamu Ibn al-Qayyim ameyataja hayo kwamba Uislamu ukiutazama baina ya hizi al-bilad ni gharibu, na Uislamu ni ghuraba. Kwa kuna mtu anakushangaa wewe una wake wanne, yani hilo yeye ashangaa kwa sababu umeoa wake wanne. Japokuwa kuna wengine wajifanya huyo mke mmoja, lakini vimada mvingi, vimada mvingi sana, sio mchezo basi. Sio wanaume bwana, twajijua. Wakati mwingine wenda tu kama vile tena pikipiki ina taa moja ikizima, wakati mwingine waona kabisa sasa na nafukia tu mashimo, lakini sioni mbele. Au sio? Kwa Uislamu kutazama mafunzo yake katika akida, katika ibada, katika miamala ya biashara, miamala ya nikah na mengineo, utona Uislamu. Ni gharib baina hadhihi al-milal. Na Waislamu wanashangaliwa na watu wasiokuwa Waislamu kwa zile taalim zao. Mwanamke vile kuvaa hijabu akavaa niqabu, kuna watu wanaona ni taabu. Mbona mwawapa taabu hawa? Kwa mpaka kule shule unasomeshwa, kuna maadhi ya mitaala kwamba mwanamke amefanywa ni kitu cha kuwekwa ndani kwa kubikwa maguo, kwa sababu wao mfumo wao ni empowering of women. Huyu mwanamke awe empowered, apewe nguvu. Mwanamke kanyanyaswa, kwa kuna topic maalumu yasomeshwa mashuleni, kwa kuna 50 by 50, kwa wanawake watoke nao. Sasa hivi wanawake wanabeba mazege, watu wanapigana vikumbo. Kwa ukiyazungumza kwamba hawa wanawake asili yao hawa wakae majumbani, ndio Uislamu unasema hivyo. Hawa wanawake wana mwanamke ni uchi. Almar'atu awra, mwanamke ni uchi. Idha kharajat istashrafaha ash-shaytan, yakulu alayhi salatu wassalam, akitoka shaytan istashrafaha, anamtumia huyu mwanamke kwanza kumpoteza yeye, na anamtumia kupoteza wengine. Kwa Uislamu tazama ukamhifadhi mwanamke sauti. Au sio? Sauti ya mwanamke ikahifadhiwa. Maumbile yake yakahifadhiwa. Lakini inaweza kuwa kahifadhiwa pia maumbile ile kutoka pamoja kavaa hijabu. Bado sio jambo zuri kama hakuna dharura fanya hivyo. Atoke kwa haja hali. Uislamu kafundisha mwanamke ili afanye kazi nje ya nyumba kuna masharti, au hakuna jamani? Atoka tu. Yako. Kiazungumza hayo baina hadhihi al-milal. Wewe ni mtu wa nyuma sana wa miaka 70 kwa 60. Kwa sababu leo mwanamke atakiwa atoke hapa. Kwa uchafu ukazidi, unakuta mtu ni boss, ana sekretari mwanamke ndo anamletea kahawa. Ya subhanallah. Wamkuta doctor na nesi wake msaidizi katika ofisi ile ni mwanamke. Kwa muda hakuna mgonjwa, yuko doctor tu na nesi wanazungumza. Kwa maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, watatu lazima atakuwa na shetani. Unaweza kwenda na gari yako unapaki, unamsubiri mkeo nesi, unamleta nyumbani, lakini kumbe huyu saa nyingine unasaidiwa kazi na daktari, sababu ndio mwenza wake kwenye kazi, wako wawili pale chumbani. Alafu jitazame wewe mwanaume, hebu tazama wewe tu, jitazame wewe kama unawekwa na mwanamke, mko wawili kwenye ofisi, wewe jitazame. Naftizama mtu anaruhusu mkewe. Sasa ukiyazungumza haya na yale mafunzo yakitolewa, hii ni ghurba. Na watu wajabu sana. Taka akae tu, mtu analeta mambo mengi. Je, wewe ukifa? Yaani wewe mume ukifa, mimi nitapata nini? Nitafanyaje baadaye? Wewe hiyo kwa ni kazi yangu mimi, wewe si kazi ya Allah, simwachi Allah. Kwa nini unijua kama mimi nitakuoa? Ukifa utaolewa na mwingine. Watoto watasomeshwa na nani? Atapata, atatokea kuwasomesha. Hiyo sio kazi yako wewe. Kwa hiyo watu wakawa wanajengewa hoja, wanaandaliwa. Hii mitaala watu wanaandaliwa. Kwa tizama umma ulivyokuwa na faulu. Haki sawa. Tizama wanawake. Maofisini, kadha, kila sehemu. Nini wanawake wamepewa nguvu, na kuna watu wana harakati wa wanawake. Uislamu mafunzo yake ni mafunzo sahihi yaliyokuwa bora, mafunzo ambayo yako katika kiwango cha juu kabisa. Uchafu wa zinaa umezidi, watoto wa njia ndoa wamekuwa wengi, watoto wa mitaani ni wengi, maradhi yamezidi, ndoa za kunjika kila siku, hakuna heshima kwa sababu ya baadhi ya mifumo na mila zilizoingizwa. Sasa Uislamu kulinganisha, Sheikh anasema, na hizi adhyani ni gharibu. Na leo hayo ukiyazungumza, kuna watu, sio watu wa nje, kuna salafi hakuelewi kabisa. Hakuelewi kabisa. Yaani kuna mtu salafi pia hakuelewi na mambo ukiyazungumza bado kabisa. Sasa kuna huyu bwana ana msimamo mkali sana, bado hajaelewa. Mfumo wa mwanamke anavyotakiwa kuishi, mifumo yetu ya biashara, miamala yetu na majirani, miamala yetu na watawala, ukilinganisha na dini nyingine na mifumo mingine ni tofauti. Katika faida ambazo tuzipata, Sheikh anasema, na hao Waislamu sasa ndani yake kuna Ahlus Sunna. Hawa Ahlus Sunna nao ni ghuraba. Fa Ahlus Sunna ghuraba'un baina al-muslimin. Tushatoka katika sura pana, Sheikh anafinya, analifunga duara. Ndani ya hawa Ahlus Sunna, ndani ya hawa Waislamu kuna Ahlus Sunna, hawa ni ghuraba. Wachache sana wanalingania katika mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu waache bid'a, waache kama wao, hawa ni ghuraba. Kila kitu bid'a. Sisi leo tuna mapambano makubwa sana na baadhi ya familia zetu. Kimfano, mimi nalea tarbia ya watoto wangu, mathala mtoto ukisema atakiwa likizo na baadhi ya ndugu, bwana, hii sikukuu imefungwa, tumuomba mjomba yetu, tumuomba mtu fulani, nyumba anayokwenda ukaitazama. Kifano, mimi kwangu sina TV. Sio TV, hata redio kwangu hamna. Maisha washazoea wake zangu, mke wangu, washazoea watoto wangu, basi watu waingia watoka. Bora watu walala wala yalla. Wampeleka likizo sehemu ambayo flat screen iko sitting room, chumbani akilala, remote iko juu ya kitanda. Mtoto anarudi baada ya mwezi. Sisi tulikuwa na watoto wetu kama hivyo. Asallallahu alaihi wasallam wa ta'afia. Unasikia mtoto ajitamie ni bishi la wadu. Wallahi sitawahi kusikia neno shalawadu. Kwa sasa na haya. Sasa wanaojua wacheka. Naambua hilo, hiyo shalawadu ni shirika la umbea duniani. Kwa kuna kipindi maalum. Mata yatimu lbunyan idha kunta tabnihi wa ghayruka yahdimu. Kumbuka maneno sasa. Haya majengo yatatimia lini haya tunaoyajenga haya? Ikiwa wewe wajenga, kuna watu wanakwenda wanaharibu. Umempeleka likizo wiki mbili tu, na vile ndo ana uchungu nyumbani, hakuna TV anakotoka. Kaikuta maskini pale. Season zote, series za season zote anazijua, ta season wenyewe. Kwa sasa kasharudi nyumbani hakuna, mwisho ana mtoto afurukuta ende kwa jirani. Ana afurukuta, jomba na kufurukuta, atafuta njia. Sasa ukisema bwana, huyu mtoto hata kwenda likizo, au mimi nasafiri labda naacha mtoto, huyu mtoto nitamwacha kwa ndugu yangu salafi pale. Ya subhanallah. Kama uko kwetu utabeba kondo. Yaani wote sisi hatujui kulea. Kwa yule bwana ndo atakuzika. Yule bwana ndo kadha, unemthamini mtu wa nje. Wewe mantiki yako, yule ni salafu, akibakia pale kama wiki moja mmesafiri pale, basi pale atakuwa na salama. Lakini hii wiki moja nikienda nikamwacha huko kama kwa sisters au kwa nani, nikirudi hizo kuanza kazi upya. Haambiwi hebu soma dua ya kulala akakumbushwa. Hakuna kumwambia kula biamini kakisahau. Haambiwi sema bismillah kabla ya kula. Hakuna anemkumbusha. huyo ulompeleka mtoto wako hajui hata dua ya kulala, atakumbusha nini sasa? Na faqidu shay'in la yu'ti, hana kitu, atatoa nini? Sasa unajikuta ni gharibu mpaka katika familia yako, kwa sababu wewe ni salafi. Kukifiwa unaona ile ghurba sasa, kwa sababu wakati mwingine kukifiwa nyumbani wajitafuta, hapa sasa nisije nikapata radi za dunia nzima. Kuna nyie wengine salafu wa kawaida tu, lakini ukishakuwa kama hivi wasema sema, watu watazama pamefiwa sasa kwao. Sasa pale utake sasa kuipeleka Uislamu ya Kisuni, sio mchezo. Wewe ukapigana na wali zako, wewe kuonekana kama vile kituko. Ghurba baina ahli sunna, hii ni ghurba ambayo ipo kwa watu wa sunna baina haulai muslimin. Nasalu Allah salamat alafia. Sheikh akaendelea kufunga akafinya zaidi. Katika hawa ahli sunna kuna watu ni ulama. فهؤلاء العلماء غرباء بين هؤلاء اهل السنه. كتي هؤلاء اهل السنه كنا watu غرباء يعني ni wanachuoni, hawa ni ghuraba. Sababu sio ahli sunna wote ni wasomi, ni maulama. Kuna maulama na wasokuwa maulama. Kuna sufaraul ulama. Kuna mabalozi wa wanachuoni matalabatul ilm. Na kuna wengine ni majuhal katika ahli sunna. Sasa hawa ulama hawa ni ghuraba baina هؤلاء اهل السنه. Ambao si ulama. Kwa anavyoishi alimu ahli sunna na yale wakati mwingine anayosimamia, kuna mtu ni mtu wa sunna lakini si alimu, naweza akaona ha, sio mchezo. Kimfano wewe mtu wa kawaida unaweza ukatoka tumevaa kapelo, yani upo kazini, labda upo kazini walima, lakini umevaa kapelo. Au sio? Kapelo majua hizi kofia kapelo. Sijui inaitwa heti na nini inaitwa. Lakini sasa dai umkute kapiga kapelo. Heti. Yaani kimfano si dai sio kuvaa kapelo, labda umkute uwanjani pia acheza mpira. Ah, mbona stars pia anaweza kucheza mpira? Ya subhanallah. Hili pia basi, yani kwamba ni stars cheza mpira pia, hii ni ghurba. Sababu ni msomi anaonekana hana anachojua, labda mkutoa mawaidha tu. Kwa ukimkuta saka ivua kanzu mathalan au kuna mambo halo, hili pia kwa ulama ni ghuraba baina haula ahli sunna, na wale talabatu alilm kadhalika wanakuwa ni ghuraba baina haula ahli sunna. Kuna mambo inawezekana si haram, lakini kuyafanya alim ni jambo zito sana kuliko kufanya mtu katika ahli sunna hali mtu wa kawaida. Kadhalika baina haula ulama, Sheikh anawaleta kuna wale adhabuna ahli sunna, asabirun ala adha mukhalifin. Kuna watu wao katika wale maulama ni watu wanaitetea sunna, ni watu wenye kusubiri baina adha za wale wanaokhalifu. Haulai ghuraba. Tizama mtu anaweza kuwa ni alim katika ahli sunna, anaitetea sunna, anapambana na mukhalifin na subira aliyokuwa nayo, wewe unashangaa sheikh ana kifua sana, sheikh ana subira sana, sijapata kuona ghurba. Yani wewe mwe salafu unashangaa namna anafutukano sheikh, mambo anaofanyiwa, watu wanafanya majaribio hata ya kumuua, watu wanamsema, mpaka wewe unawaza hivi wake zake ule nyumbani wanajisikiaje wakisikia audio anatandikwa sheikh anasema vibaya dunia nzima zaidi kama ukina sheikh Rabini. Unawaza je, wake zake wakisikiza kipata mke laini anakwambia kwani hii dini umumbwa wewe peke yako? Sheikh wewe tu. Ghurba. ya subhanallah. Baina haula ahli sunna kuna watu na ulama ambao na hao ulama, na kuna watu katika maulama wanatofautiana, wengine ni maulama kazao kusomesha, wengine Allah amewapa taufiki wanasomesha na kupambana na watu wa bidaa, wengine hawezi kusema, wana support tu, wanafanya takdimu, wefanya raddi yako alafu wemletea atafanya takdimu, au kama una raddi anakuja hapa anafanya takdimu akuachia kazi. Matusi yote hayaji kwa yule anafanya takdimu, yaje kwa kweli. Nadhani hivi ndio shehe ambaye alifunga au aliyafunga au hii ghurba aliyeka katika mafungu kama hapo. Hizi ni katika faida ambazo tumesipata. Lakini mwishoni shehe akasema, walakin ghurbatu ahli Allah wa ahli sunna baina al-khalqi هي الغربة التي مدح رسول الله أهلها. غربة حسن شيخ نسيم ني إلى غربة يا واتو الله غربة يا واتو لشكمانا كتاب شاء الله تبارك وتعالى غربة يا والي ولشكمانا السنة تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم بين هذا الخلق كتيه بفيهم بساسكو جملة واو. Na hii anasema ndio ghurba ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasifu wenye ghurba hii, wenye ugeni. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariba fatuba lilghuraba. Simekuja, hii ni riwaya ya al-Imam Muslim. Baadhi ya riwaya zimekuja nje ya sahih Muslim wala nje ya Bukhari, zinazo aliulizwa Bwana Mtume ni kina nani ghuraba. Mtume akasema alladhina yasluhun, yasluhun so yus yasluhun idha fasada an-nasu au inda fasadi an-nas, ni wale ambao wanatengenea wakati watu wengi wameharibika, wale ambao wametengenea wamekaa katika salah wakati ambao umma upo katika fasadi, haulai humu ni ghuraba. Na katika riwaya nyingine Bwana Mtume akasema nuzaatu min alqabail, ghurabani nuzaa ni watu kwenye makabila unawachomoa, za kuta kabila la Wachaga kama hapo ukawatafuta labda wapo 20, kabila la Wapare labda wapo 15 katika maeneo, kabila fulani wako wawili. Kuna mija za kuta kabila zima maghurafi, kuna salafi ya taun kuni nuzaa min alqabaili. Na hizi baadhi ya ulama ndio wanaona majawabu haya mawili yana nguvu, sababu wako walodhoofisha hizi riwayati za ziada, lakini hizi mbili wako wanaona zina nguvu. Zimekuja kwa maneno mengi, lajna daima ifta yenyewe zimezitaja zote, na zikaona kwa maana hizi zote zina maana sahihi. Ujumla ghuraba ni wale watu ambao wanashikamana na dini ya Allah, wanasoma na kitabu, wanashikamana na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya akazitaja baadhi ya sifa, akasema kwa nini hawa basi ndio watu, ndio ghuraba waliokusudiwa na ndio watu wa Allah wa kweli. Akasema kwa sababu wao wameacha kujinasibisha kurejea, isipokuwa wamerejea kwa nani? Kwa Allah. Hawakurejea kwa asiye kwa Allah, kwa maana marejeo yao ni Allah tabarak wa taala. Na akaeleza maana yake, maana yake wamerejea kwa Allah bil-ubudiyya, kwa kumwabudu Allah tabarak wa taala pekee. Kwa fahaula al-ghuraba katika sifa walizokuwa nazo ni watu ambao ibada zao zote wanamuelekezea Allah tabaraka wa taala. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wajtanibu. kwa sifa kubwa hii. Ukiitazama sifa hii, wenye sifa hii katika miji ni watu wachache sana. Yaani watu ambao wanaelekeza ibada zao kwa Allah tabarak wa taala pekee, wakifikwa na matatizo, wakiwa na haja zao, wanamuelekea Allah tabarak wa taala al-istighatha wal-isti'ana, wakiwa wamefikwa na matatizo wanamuelekea Allah al-isti'ana kabla haja kufika matatizo au yamekufika, kwa sababu isti'ana ina maana am shamil, wataka msaada kwa Allah tabarak wa taala. Ukawa ni mtu una tawakkul kwa Allah. Tizameni, yani watu wa sunna wa kisawa sawa, ni mtu hata akipatwa na mitihani tofauti kabisa na asiyekuwa mtu wa sunna. Ukiwa na mtoto, unaweza mtoto akaugua miezi kufanya subira. Asiyekuwa mtu wa sunna, mtoto akiumwa na kichwa tu karogwa, kichwa tu karogwa, hana vipimo, hana kadha, mtoto ana kamba shingoni, mtoto ana kamba kiunoni, ana kamba miguuni. Bali wamefikia hawaamini kwa wale watoto wetu wale wanakuwa bila herizi. Yaani wamefikia hivyo. Yaani wewe siwaambie, hebu tizameni hawa watoto wetu sisi na watoto wenu. Na wakati mwingine yategemea na kile. Sasa ukamtazama mtoto kajaa kamba kila eneo, lakini ukimwona kama anakwasha koo kitumbo hicho, yule wako ambaye hana kamba popote, ukimtazama ile afya yako wana raha kila ukimwona yule mtoto. Tasikia waongo wale, avue amvue suruali hapa hakosi, ah wapi, mvue mpaka pempasi, mvue kila kitu. Mtazame, tazame sigara doko na pia imewekwa sehemu za siri, labda kumefungwa kamba sehemu za siri pia vua. Hawaamini kabisa, hawaamini kwamba mtu unaweza kuhamia kwenye nyumba yako mpya bila ya kufanya kafara. Hawaamini kama umenunua gari uweza ukaitembelea bila ya kufanya kafara. Hawaamini ya ufanye biashara umeweka kopo ndani halina erizi. Hawaamini, wana utakoperwa tu. Na watu wanaitwa chuma ulete. Au sio? Chuma ulete hapo. Wazee wa kukopera. Hawaamini watu. Kwa maisha yao wamezitundika roho zao. Mtu ana macho mekundu bibi mchawi. Ndio na watu wanauliwa. Fikiri wanaua wale ni masalafu. Tu sunna la. Miji yetu isoelewa tauhid kwa sababu ni watu ambao wanaamini baadhi ya mambo ambayo hayana ukweli. Hayana ukweli. Mtu anaweza kukuta mke wa mtu lakini ana kaniki hizo, mnajua kaniki, nguo nyeusi ina wekundu ina weupe. Hii nguo gani bwana, nguo ya kutisha hii. Lakini amevaa kwa sababu ana shetani, shetani kataka kaniki. Kwa mkuta kumekucha na jiguo jeusi na rangi hapa na mstari mwekundu hapa mstari mweupe. Ahlu sunna wako hivyo. Bali si hao, tutazama mpaka mashaikh zao. Wale mashaikh wenyewe wanakwenda eti kesho kuna ngoma ya shetani. Kwa namna ngoma za shetani hamna huko mbara bana, si sana. Ziko wapi? Wapi? Njoro. Ah, kuna watu wa pwani huko. Ah, wengine vaitwa vibuki, sijui kule Unguja. Sasa kuna mashehe leo eti leo yasoma maulidi na dua ya kufungua ngoma ya shetani. Leo unaona watu pale vipi? Ah, kesho kuna ngoma ya shetani. Maustadhi wako pale wasoma maulidi wafunguliwa, yani unashangaa. na sio ya kuambua mimi nishakuhudhuria wallahi wa billah. Yani kesho kuna ngoma ya shetani kwenye kilinge kwa mganga, leo pale tuna ufu ufunguzi, hajafungua ustadhi, afungua ngoma ya shetani. Kafa bismihi sharra, yani yatosha kwa jina lake kuwa sharri ngoma ya nani? Ya shetani. Sasa ahlu sunna wako tofauti. Unaweza ukapambana na familia, mtoto waumwa, shauri yako, najitia mtu wa sunna, wahami tu, atakufa mtoto huyo, nakaa tu. Kwa ni watu au ahlu sunna katika sifa zao wanarejea kwa Allah bil ubudiyya, lakini katika sifa shekha kazitaja ni kujinasibisha. Ahlu sunna wamejinasibisha, hawakujinasibisha kwa asiye kuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, bimaana intasabu ila rasulillah. Alafu akaelezea hadha intisab, akasema kwamba ni bil mutabaa, sio kwamba mimi tu ni katika ahlu baiti, kasema tu ni katika ahlu baiti ukajipa yale maneno ya usharifu na sayyidi, ambao kule kwetu ndio ametanda sana, sharifu fulani, sharifu fulani. Siku moja jiwe lilikuwa linadondoka, akaliona akafanya hali kanasa. Kuna stories zimetengenezwa, sababu hii ni game, kwa ni game, mchezo fulani wa kuigiza kwa umetengenezewa. Kwa kuna wengine wakajipa nasabu za usharifu, na ahlul ilm wameeleza si kwamba kila anayedai nasabu yake ni katika ahlu baiti akubaliwa, lazima ithibitishwe kwa njia za kisheria zinazokubalika kuithibitisha nasabu, kwenye wana vitabu vyao chaitwaje, na mto pwani hapa jua chaitwa shajara, kwa unakuta kimechorwa ile Musa al-Kadhim. Namjua Musa al-Kadhim katika wale maimamu 12 wa Mashia, yuko mzee mmoja alifuata mimi, natoka kwa Musa al-Kadhim. Na mahodari katika haya, kwa sababu si gemu, ili kuilizwa ujue mimi naitwa Hassan ibn Ali ibn fulani al-Mahdali au al-Kadha, na hii shajara yetu inakwenda mpaka kwa Musa al-Kadhim. Sawa, uwezo kwa ukabishana naye, akaenda kutolea kitabu kimeandikwa kama mbabagu yake wamepewa. Lakini huyu hatwendi, wapo ahlubaiti, wapo hawachuona nakubali, wapo ahlubaiti mpaka leo, yaani nasabu ya bwana mtume ipo mpaka leo. Na huyu al-Mahdi ambaye ni Mahdi, ambaye jina lake ni kama jina la nani? Ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na jina lake na babake ni kama jina la nani? Babake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Atatoka katika ahlu baiti. Kwa hiyo ahlu baiti bado hapo. Lakini walikuwa hawatambuliki, na haya ameitaja al-Imam Sheikh Muqbil. Walikuwa hawatambuliki kwa jina la usharifu wala usayyid. Hizi ni laqabu muhdathat. Hakuna sehemu Al-Hasan alikuwa akiitwa Al-Sharif au fulani wajukuu wale hivyo, kwamba alikuwa anaitwa Sharif fulani, hakuna. Hizi ni lakabu fulani na zina historia yake. Historia yake ipo mpaka walioanzisha hizi lakabu. Na upande wa Al-Hasan wanaitwa Masharif, upande wa Al-Husain wanaitwa Masayyid. Na wakataja babu ahlul ilmi, basi mwengepatia kidogo upande wa Al-Hasan kuita sayyid, sababu mtume alisema inna ibn hadha la sayyid. Kona choni msije mkajua hii, sijui hizi game za usharifu haja zungumza zishatajwa, sema hii sio mada yangu tu, kwa mada yangu nikijiandaa, sababu niliandaa mpaka mwaka, wakati simuda niliwazungumzia kule Pangani, sababu kule hizi kazi ndo tunazo mara tutasema kuna Sheikh Sharifu Al-Mindiri kaja, ya kuwalia watu hela. Sasa nabii tuwaelezee watu shekhe maana yake nini na sharifu maana yake nini, halafu huyu je shekhe kwa maana yote ya kilugha na hiyo maana inatumika katika ilmu, huyu shekhe, halafu kama sharifu, haya sharifu nini, halafu tuende tuwakubalie kuwa sharifu na sababu ya bwana mtume huyu atokea wapi. Al-Mindiri mtu wa Omani, kuna koza tutajie koo yako, tukwambie hebu taja na sababu yako. Jawabu ni kitashikwa pili, hii sharifu, sharifu ni jinale. Yani sharifu ni jina lake, si ile sharifu. Hey, tutajie sisi. Kamba wewe ni fulani bin fulani, tutajie na sababu. Hapi. Akaitwa na wazee, bwana wewe ni Mpemba wewe. Mtu wa Omani, Al-Mindiri. Katika wa makabila au nasabu za bwana mtume kuna Al-Mindiri. Sasa sio nasiba hiyo. Ahlu sunna wajinasibisha kwa bwana mtume bil mutabaa. Hizo hazina maana. Asababu wa nasabu, sababu na nasabu zote zimekatika ila bil mutabaa. Ni kumfuata bwana mtume sasa. Sisi hapa tuko hapa ni ndugu, nasab zetu na sababu zetu ni kwa sababu ya manhaj. Mutabaati ar-rasul, kumfuata bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika aqida, itikadi ya ahli sunna ni itikadi alizoitakidi bwana mtume na masahaba zake. Mtume sallallahu alayhi wasallam mfano katika aqida aliitakidi Allah yuko wapi? Et fi sama, hadith ya Muawiya ibn al-Hikam mitoa al-Imam Muslim, mtume alipomuuliza yule jari aina Allah, alat fi sama, man ana anta rasulullah, mtume akasema acha huyo sababu ni mu'min. Al-an tasalu al-sheikh, al-sheikh al-mu'azzam المبجل أين الله يقول في كل مكان. انظر إلى جواب الجارية وجواب من الشيخ. الشيخ يقول الله في كل مكان والجارية تقول في السماء. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم جواب الجارية. أهل السنة حواجين ديتوا aqida yao ni aqida ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Yapokuwa ukenda naye kama vile al-Imam al-Sharafain, al-Imam al-Haramain Abu al-Maali al-Juwayni alibanwa na wanafunzi wake. Alipokuwa akieleza ile aya alam tara anna Allah ya'lam يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ديو على المطارة فكمشوا في لبنان كواتر كستدل لآيه هو إنه ينشى الله يكو كلا سهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو. Wanafunzi akamwambia shekhe, imma hamadhana au hamdan kama hivyo, Allahu alam subhanahu wa ta'ala. Lakini akamwambia shekhe, mbona kuna dharura tunapoomba dua, yani kuna jambo la kimaumbile kabisa, tunaona Allah yuko juu. Rabbana atina fi dunya hasana fi al-akhirati hasana wa qina adhaban. Mbona hii ni jambo yani ni automatic lipo katika nyoyo zetu? Yani hakuna anaomba dua hata kama nyanyui mikono, lakini ikawa ile akili yake eti aona anayemuomba yuko huko ardhini. Sheikh Abu al-Maali akalia akasema, hayarani hamadan, leo ameniweka katika hiyara, yani sina la kusema. Yani wakati mwingine mtu anaweza kuwa ni sheikh lakini akawa na itikadi akielekezwa hata na mwanafunzi wake akiwa amezipata hoja vizuri. Lakini waulize hao watu, hivi kwa nini bwana Mtume sallam alipokwenda Miraji alikwenda mbinguni? Halafu huku matuambia tuma kamuona Mola pasi na pazia, kucha hakulala akimwangalia, au sio? Huu ni ubeti. Huyu tumwa huyu ambaye ni bwana Mtume mwenyewe sikamuona Mola pasi na pazia aina